प्रणाम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर में हुआ। राम सबके अनुभव की बात है कि शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दो चीज है। शरीरधारी एक रेख शरीर, शरीर को धारण करने वाला एक शरीर। तो यहां से अब हम शरीर की तरफ जाते हैं। शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ जाते हैं तो पतन की तरफ जाते हैं, पतन की तरफ। और शरीर से विमुख होकर जो शरीर को जानने वाला उस तरफ जाते हैं तो वो परमात्मा की तरफ, परमात्मा जाते हैं अनंत की तरह, अपार की तरह, असीम की तरह जाते हैं। वो जो शरीर धारण करना है वो अंश परमात्मा का है और शरीर ये अंश संसार का है। और संसार है प्रकृति का कार्य और इसको जानने और शरीर को जानने वाला परमात्मा का अंश, वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे प्रकृति का कार्य होता है ऐसे परमात्मा का कार्य नहीं है, परमात्मा का स्वरूप ही है। इस तरह की इच्छा, संसार की तरफ की इच्छा त्यागने से उसकी इच्छा स्वतः पूरी होती है, स्वाभाविक। ये बहुत स्थूल पदार्थों के संग्रह की, उसके संयोग के सुख भोगने की इच्छा, ये बहुत पतन की तरफ हो जाती है। तुम्हें इससे विमुख होकर जो परमात्मा है उसकी शरण हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूँ। वो होने पर आप से आप परमात्मा तरफ खींचता है। स्वतः भगवान मीठे लगते हैं, भगवान की लीला मीठी लगती है, भगवान के गुण मीठे लगते हैं, भगवान का स्वरूप मीठा लगता है, भगवान का तत्व मीठा लगता है, भगवान की आप लाभ मीठी लगती है। इस रूप में जाना करना पड़ता नहीं है, संसार की तरफ तो जाने में करना पड़ता है और परिश्रम होता है, उस परिश्रम का अभाव हो जाता है। आप से आप उधर खींचता है स्वतः, स्वाभाविक। जैसे लोहा चुंबक है, चुंबक की तरफ खींचता है, इसलिए उस परमात्मा की तरफ स्वतः खिंचाव होता है। वो बड़ा मीठा मीठा होता है, उसमें रोना आता है, वो रोने में भी बड़ा मिठास है, बड़ा आनंद है, उस खिंचाव में बड़ा आनंद है। वो स्वतः होता है, उसको प्रेम कहते हैं। भगवान के साथ वो प्रेम होता है, संसार में आसक्ति होती है, वो प्रेम है। उस तरफ जीव खिंचता है तो प्रेम ऐसी एक चीज है कि भगवान को भी आनंद देने वाली चीज है। जो स्वतः भगवान की तरफ खींचा होता है, भगवान के नाम मीठा लगे, गुण मीठा लगे, लीला मीठी लगे, भगवान की बात मीठी लगे, अच्छी लगे, स्वतः स्वाभाविक। उसमें जो आनंद है वो आनंद कभी कहीं किसी को मिला नहीं। और वह इतनी एक विचित्र बात है, विचित्रता में विचित्रता है कि साधारण से असाधारण प्राणी संसार में बहुत तुच्छ जिसकी कोई आदर नहीं, कोई उसका महत्व नहीं, उसके पास संसार की कोई योग्यता नहीं, वर्ण आश्रम आदि से पदार्थों से धन से पद से गौरव की बात नहीं, वो भी उसी तत्व को प्राप्त हो जाता है जिस तत्व को भगवान शंकर शंकरादि नारद आदि प्राप्त होते हैं, उसी को प्राप्त हो जाता है। संसार की महत्ता संसार की योग्यता ये कुछ काम नहीं आती, वो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भविवांश हो जीव लोग परमात्मा का साक्षात स्वयं का अंश है। वो तो अंश क्यों है कि जो संसार के अंश को पकड़ा इस वास्ते वो अंश है, वो परमात्मा में ही हरदम रहता है। इसको इस वास्ते कहते हैं जो नित्य निरंतर हमारा त्याग कर रहा है और संसार का त्याग स्वतः होता है, तो नित्य निरंतर छूटने वाले से तो छुटकारा पाना है और नित्य निरंतर रहने वाले से मैं ही रहना है। वियोग उस नहीं होगा जो संयोग माना है, और योग उस नहीं होगा जिसका नित्य योग है, नित्य मिलन है। उसे वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा नित्य योग स्वतः सिद्ध है। ये दृष्टि केवल संसार की तरफ शरीर की तरफ मन बुद्धि की तरफ होने से ये विमुख हुआ है, विमुख है ही नहीं, उसे सदा साथ है। संयोग वियोग संसार के संयोग का वियोग होते ही वो योग हो जाएगा, नित्य योग जो हो क्या जाएगा, नित्य योग है तो है नित्य, उसकी प्राप्ति में कोई परिश्रम नहीं है, स्वतः है। संसार की तरफ तो क्रिया और पदार्थ दो है और परमात्मा तरफ स्वयं एक ही है। वहां क्रिया नहीं है, क्रिया है उसमें परिश्रम है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, केवल उसकी जिज्ञासा। और वो जिज्ञासा ऐसी विलक्षण है, वो जिज्ञासा प्रेम पिपाशा में भरती, प्रेम पिपाशा केवल प्यास, उसकी तरफ एक खिंचाव, उसके खिंचाव में एक विलक्षणता है कि अनंतता है, अनंतता। प्रेमी भक्तों की बात सुनी है कि वो प्रेम नित नया ही नया वर्धमान है, तत्व ज्ञान होता है वो तो अखंड अनंत अपार एक तत्व ज्ञान में है स्थित रहता, तो अखंड है वो, एक है अद्वितीय है, उसमें स्थित हो जाता है। और जो परमात्मा का प्रेम है वो अनंत है, ज्ञान एक रस है और वो अनंत रस है। जैसे संसार का लोभ 100,000 10,000 5,00,000 10,00,000 20,00,000 करोड़ 2 करोड़ क्यों लोभ बढ़ता है, पतन की तरफ बढ़ता, जड़ता की तरफ भी चलता है, इसलिए वो चिन्मयता की तरफ चलता है। तो परमात्मा का प्रेम नित्य नया बढ़ता ही रहता है। जैसे कल्पना करो कि कोई रस हो, अमृत प्रेम हो, अमृत उस अमृत को पान करे तो पेट तो भरे नहीं और उस रस का अमृत का पार आवे नहीं, और उस प्रेम की भूख है तृप्त हो नहीं, रस की रुचि कम हो नहीं, पेट भरे नहीं, अमृत अंत हो नहीं, एक एक घूट नया नया आनंद आता रहे, नया नया इसलिए उसमें नया नया आनंद आता ही रहता है। संतों ने कहा है कि वो जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है ऐसे उसे बढ़ता है। चंद्रमा में तो पूर्णिमा आ जाती है, उसमें पूर्णिमा नहीं आती, मन वो पूरा होता ही नहीं। अनंत काल तक ही उसमें अपार असीम आनंद आता ही रहता है। और वो सबको प्राप्त हो सकता है। ग्रंथों में अधिकार लिखा है कि वो अधिकारी होता है, पर उस प्रेम परम प्रेम का अधिकारी सब हो सकते हैं। अपिचे सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, वो अनन्य भाग उनका केवल विचार होगा वो प्रेम प्राप्त हो, चलते बैठते उठते मन में एक हो, हे प्रेम हे नाथ हे प्रभु आप जन्म प्रेम हो जाए, ऐसी इच्छा करते हो सन्मुख हो जाता है। इसमें पाप ताप आदि कोई बाधक नहीं होता। कभी मनुष्य को ऐसे नहीं रखना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए। संसार के पदार्थों का अधिकारी नहीं है, ये बात तो ठीक है, वो अधिकार के अनुसार मिलेगा। और उस पर तो सबका अधिकार है, जैसे माँ का बालक है बाहर जाए तो योग्यता के अनुसार मिलेगा। माँ में योग्यता की जरूरत नहीं है, माँ की गोद तो सदा ही अपनी है ही हो, तो माँ है बाप है, ऐसे परमात्मा का अंश होने से परमात्मा का अंश होने से परमात्मा का है ही। ये संसार का जो राग है ना, इस संसार हमारे को मिले, पदार्थ मिले, भोग मिले, आदर मिले, आराम मिले, ये इच्छा है ना, ये इच्छा यही पाप है, यही अन्याय है, यही पतन है, यही घोर नरकों की तरफ जा रहा है। और इसलिए उसे परमात्मा मिले, परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा का प्रेम हो जाए, परमात्मा की बात चले, उसका नाम रहे, उसकी लीला हो, उसकी लीला देखते रहे, ऐसे देखते रहे, ये प्रेम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जैसे पतन में लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की तरफ जाता है, ऐसे उतार की तरफ नारद निरंतर अपार ही जाता है, उस पार आता ही नहीं कभी। इधर दुख ही दुख, पतन ही पतन, और उस उत्थान ही उत्थान। इसमें आप हम सब विचार कर सकते हैं कि थोड़ा उधर का विचार आता है, बातें सुनते हैं, इन बातों से भी यदि विलक्षण है कि संसार के रुपया कमाने की भोग भोगने की इच्छा कम होती चली जाती है। अभी आराम की इच्छा छोड़ करके शीतकाल में जल्दी और इधर रुचि होती चली जाती है, तो ये बिल्कुल एक विलक्षण बात है। थोड़ा सा हवा आई है, थोड़ी सी एक वायु आई है, उस तरफ में कितना है ये अगाड़ी चले, कितना विलक्षणता होगी, कितनी अलौकिकता होगी। स्वतः स्वाभाविक आप जान सकते हो। परमात्मा की बात कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, कितना एक खिंचाव होता है। कीर्तन करते तो कीर्तन करते करते कितना एक मिठास आता है। इस तरफ ध्यान देते हुए भजन करते हुए जब जब में मन लग जाता है, तो जब में ये विलक्षणता आती है। उस बार लीला पढ़ते तो उसमें आनंद आता है, लीला देखते तो आनंद आता है, उस तरफ रुचि होते ही विलक्षणता आती है, एक शांति आती है। संसार में अशांति दिखती है, जैसे जलन मालूम होती है, उधर एक विलक्षण शांति शीतलता ठंडक एक बाधकता कितनी विलक्षणता आती है। वो विलक्षणता स्वतः ही बढ़ती है स्वाभाविक ही। संसार की चीज संसार को दे दो, अपने न मान संसार की मान लो, इसलिए से विमुख हो जाओ कि हमें रुपये नहीं चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आदर नहीं चाहिए, हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें आराम नहीं चाहिए। ये होते ही उस विलक्षणता शुरू हो जाएगी। अभी भी है, परंतु ये कुछ सार रहती है वो है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये नचाता है, पाप क्यों करता है, तो पाप क्या है? पाप ये है जो दूसरों से हम चाहते, ये पाप है। या कामेश क्रोधे, दूसरे मेरे अनुकूल हो जाए, परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाए, ये मनुष्य मेरे अनुकूल हो जाए, पदार्थ मेरे अनुकूल मिलते रहे, ये पाप है ये। और इनकी हमारे चाहना नहीं, ये हमें नहीं चाहे, ये परमात्मा अपने हो जाए और ये संसार की चीज संसार के काम लग जाए, शरीर भी दूसरों काम आ जाए, पदार्थ भी दूसरों के काम आ जाए, योग्यता भी दूसरों काम आ जाए, औरों का कृष्ण से हित हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, दूसरों को सुख मिल जाए, दूसरों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ये पुण्य है, महान पुण्य है। संसार को अपनी तरफ खींचना पाप है और संसार की तरफ अपने संसार का अंश देने की इच्छा हो जाए, सदाई खर्च करेगी, सब सबको सुख कैसे हो जाए, तो उदारता आ जाती है। उदारता आते ही पुण्य हो जाता है, वो पुण्य विलक्षण होता है। दान का भी पुण्य होता है, त्याग के पुण्य के समान दान का पुण्य नहीं है। अब हमारे नहीं है, जड़ता से जितना ऊपरा होते चले जाओगे उतने उसे विलक्षणता, अलौकिकता, विचित्रता, शांति, समता, मुदिता, प्रसन्नता, विलक्षणता आती चली जाएगी। जिसका कृपण स्वभाव रहा है और कृपणता मिट करके दूसरों को सुख देना, औरों को देने में सुख आने लगता है, तो एक बहुत विचित्रता होती है। तो संसार के त्याग से आनंद आता है विलक्षण, उसमें अनुराग में एक विलक्षणता आती है। ये साथ बढ़ते हैं, इधर जो त्याग होता है उधर अनुराग होता है, जो इधर अरुचि होती है उधर रुचि होती है। ये नाशवान में जो रुचि है ये बड़ी बड़ी बाधक है। इसके संग से जो सुख होता है वो सुख की आशा, सुख का भोग, सुख की कामना, ये बाधक है। ये न रहे, इस जगह दूसरों को सुख हो जाए, दूसरों को आराम हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, दूसरों को आदर हो जाए, दूसरों की महिमा हो जाए, ये बात लगने पर संसार से छुटकारा होता है तो पाप से छूट जाता है। दुख संयोग वियोग, दुख संयोग संसार का दुख, दुखालय वसा सतम है, उस दुख संयोग को वियोग हो जाए। ये जो भोग की इच्छा है, संयोग की इच्छा है, वस्तु और व्यक्ति के संबंध से सुख होने की इच्छा है, ये महान बाधक है। ये कैसे उनको सुख हो जाए, वस्तुओं का सदुपयोग हो जाए, व्यक्तियों की सेवा हो जाए, व्यक्तियों को आराम हो जाए, व्यक्ति भाग भला है बुरा है कैसा है ये दृष्टि हट जाए, किस चीज को सुख देना है, बाजार बुरा क्या, जैसे भगत है भगवान कैसे है, काले है करूटे है कुछ काम गए वो अपने है, इस तरह से ये कितना ही सुंदर कितना ही संसार हो अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, अपना हुआ ही नहीं, अपना होगा ही नहीं, निरंतर संसार का वियोग हो रहा है, स्वाभाविक स्वतः ही हो रहा है वियोग। ऐसे परमात्मा तो रुचि होने पर स्वयं स्वभाव यही उसका आकर्षण होता है, स्वतः ही बढ़ता है, आप साफ ही बढ़ता है, अनंत से पहुंच जाता अनंत में। कर्म योग है, योग से शांति मिलती है, और ज्ञान योग है, ज्ञान योग से एक आनंद मिलता है, अखंड एक रस सम शांत आनंद घर मिलता है, और प्रेम से आनंद बढ़ता है। उधर कर्म योग से संसार छूटता है, युवान योग से अपने स्वरूप स्थिति होती है, और भक्ति योग से अपने स्थिति होने वाली अपना स्वरूप परमात्मा की तरफ खींचता है। वो प्रेम बढ़ते बढ़ते अपने को अपने अपने अपने में रहता ही नहीं, मेरा और मैं रहता ही नहीं, भगवान ही भगवान मुझे थे और पता नहीं था मैं हूँ भगवान है कि भगवान है कि मैं हूँ। डूब जाता है आनंद, फिर भगवान की इच्छा से डूब जाते हैं। कभी कुछ बाहर होकर के दो होकर के ये खेल करते हैं, अर्ध लेते हैं, वो प्रेम फिर बढ़ता ही रहता है। प्रतीक्षम वर्धमानम अनिर्वचनीयम अलौकिक प्रेम, उसमें करना नहीं पड़ता, स्वतः ही स्वाभाविक चेतनता है। जैसे संसारी आदमी का लोभ बढ़ता है, करना नहीं पड़ता, जो जो रुपये होते हैं प्रति दिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, ये पतन की तरफ दूर हो जाता है। इस तरह से उस तरफ उसका प्रेम बढ़ता है तो अलौकिकता बढ़ती है। दुख वहाँ है ही नहीं, वहाँ आनंद का अपार है, आनंद का पार ही नहीं है, दुख है ही नहीं। दुख संयोग वियोग है, परंतु उसके आनंद में सुख का आनंद का कोई परवार ही नहीं है, वो बढ़ जाता है। ऐसा वो प्रेम हरेक को मिल सकता है, उस प्रेम से निराश कभी होना नहीं चाहिए। और संसार की आशा कभी पूर्ति हुई नहीं, किसी की हुई नहीं, इतिहास में देख लो किसी की पूरी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। कारण क्या, अगर स्वयं तो चेतन परमात्मा का अंश और एक प्रकृति का अंश जड़ नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील, उससे सुख कैसे हो जाएगा? वो तो बदलता ही रहता है, मरता ही रहता है, नष्ट होता ही रहता है, वियोग होता ही रहता है। वहम है मिल गया, वहम है लखपति करोड़पति अरबपति बन गए, वहम होता है वहम। अभी आज मरे तो एक धागारे साथ समझ नहीं है, और उसके साथ अनंत अपार असीम आनंद बढ़ता ही रहता है। संसार के त्याग से सुख मिलता है और ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थिति होती है, परवशता मिटती है, प्रतंत्रता मिट जाती है। संसार के त्याग करने से प्रतंत्रता, संसार का संबंध प्रतंत्रता पराधीनता, वो पराधीनता मिट जाती है और स्वाधीनता स्वयं आ जाती है। वो स्वाधीनता को भी फिर स्वाधीनता रस नहीं देती, स्वाधीनता का आनंद नहीं आता। स्वाधीनता ज्ञान का आनंद है, वो ज्ञान का आनंद वो भी जो जिस भाई आनंद है उसकी तरफ वृत्ति और उसे प्रेम का आनंद होता है, वो खुद खिंचता ही चला जाता है। प्रेम में कहीं ऐसा बात हो जाए मैं प्रेमी हूँ भगवान का प्रेमी हूँ तो वो अटक जाता है, प्रेमी नहीं रहता, प्रेम रहता है ऐसे परमात्मा की तरफ। और वो हरेक को हो सकता है, इसमें संसार की सेवा करना है, संसार से कुछ लेना नहीं है, जो देना है वो देना है। सेवा में प्रवृत्ति हो जाए तो संसार से विमुख हो जाएगा। संसार की तो सेवा करना अलग करने से संसार का ज्ञान होता है, परमात्मा की तरफ लगने से परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा से अलग और बात करने से परमात्मा को समझ नहीं सकता, संसार के साथ रचना पचना रहकर संसार के तत्व को समझ नहीं सकता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शरीर मेरा नहीं है, इंद्रिय मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, ये मैं कहलाना मेरा नहीं है। नारायण।